wierszczyka. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się przecież nie będę tak stała. Zobaczyłam go w sklepie, patrzył we mnie jakby jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Bardzo dziękujemy. Dla pocieszenia siebie oraz wszystkich bliskich zagramy pieśń taką wesołkowatą, bardzo przyjemną i poetycką, która nosi tytuł Młode wino. porzucił przed godziną. Mówi, że urok mój spłomiał i spłynął, że zwiędły pąki, że włosy strąki, a młode wino ściepło wstągli. Młode wino spijaj ostrożnie, w młodym winie czai się zdrada. Młodym winem racz się nabożnie, spójrz na mnie tak. Zostałam sama w strugach łez, czyżby czar mój zetlał i spełzł. Byłam królową anioł, damą serca białą skałą. Młode wino spijaj ostrożnie, w młodym winie czaj się zdrada. Młodym winem racz się nabożnie, spójrz na mnie tak. Młode wino spijaj ostrożnie, w młodym winie czai się zdrada. Młodym winem racz się nabożnie, młode wino spijaj ostrożnie. Bardzo dziękujemy. No to pukam. Do nieba bram. do nieba bram. Puk, puk, pukam do nieba bram. Bardzo dziękujemy wszystkim za przyjście i towarzyszenie nam. Mietek Jurecki, Tomek Zeliszewski oraz Darek Bafeltowski i ja na dodatek jeszcze jako kwiatek do kożucha. Bardzo dziękujemy. Martyna Jakubowicz!